درود به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. و من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 28 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. شیزوکا یوکوسو. یعنی به شیزوکا خوش آمدید. شخصیت اصلی مکالمه امروز آنا یک دانشجوی تایلندی هستش. او امروز با دوستش ساکورا به شهر شیزوکا اومده. کنتا پسرعموی ساکورا در ایستگاه به استقبال اونها اومده. بیاید به مکالمه درس 28 با هم گوش کنید. کوچیرا وا ایتوکو نو کنتا کن. 静岡へようこそ。彼はカメラに詳しいから、いろいろ聞いてね。どうぞよろしくお願いします。アンナちゃん、可愛いな。خب اجازه بدید درباره مکالمه توضیح بدم. ساکورا کنتا رو به آنا معرفی میکنه. こちらはいとこのケンタ君. یعنی این کنتا جان پسر عموی منه. عبارت کوچیرا یک ضمیر اشاره به معنای این شخصه. عبارت ایتوکو یعنی پسرعمو. عبارت کن یک عنوانه که اغلب برای پسر بچه ها استفاده میکنیم. شما همچنین میتونین رو برای مردان بزرگسال هم به کار ببرید، البته اگه با هم دوست صمیمی هستید یا اون فرد زیر دست شماست. ما بیشتر کوچیرا به معنای این مسیر رو یاد گرفتیم که به یک جهت همسوی گوینده اشاره داره. این عبارت همچنین به یک شخص نزدیک گوینده اشاره داره، درسته؟ درسته. کنتا به آنا میگه شیزوکا یوکوسو. یعنی به شیزوکا خوش آمدید. این جمله کلیدی امروزه. عبارت شیزوکا همون شیزوکا یک مکانه. عبارت ا یک حرف اضافه است که اشاره به نقطه پایانی یه حرکت داره. عبارت یوکوسو یعنی خوش آمدید. کنتا یکی از اعضای باشگاه عکاسی دانشگاهشونه. آنا تازه یک دوربین خریده و دلش میخواد از کوه فوجی عکس بگیره. بنابراین ساکورا به آنا میگه کاره وا کامرا نی کواشی کارا ایرو ایرو کیته نه. یعنی از اونجایی که اون درباره دوربین عکاسی اطلاعات بسیاری داره، بنابراین سوالهای بسیار رو میتونی از او بپرسی. عبارت کاره یعنی او. عبارت کامیرا یعنی دوربین. عبارت نی یک حرف اضافه مفعولیه. عبارت کواشی یک صفت به معنای مطلع و دانش بسیاری درباره موضوعی داشتنه. پس حرف اضافه نی اشاره میکنه که اون درباره موضوعی دانش بالایی داره. بله، خب به مکالمه درس برمیگردیم. عبارت کارا یعنی چون، به این دلیل که. این یک حرف اضافه برای نشان دادن علته. ما در درس 9 یاد گرفتیم که کارا یک حرف اضافه برای نشون دادن نقطه آغاز زمان یا مکان هستش. بنابراین کوجیکارا برای نمونه یعنی از ساعت 9. در درس امروز وقتی درباره علت انجام کاری صحبت میکنیم باز میگیم کارا، درسته؟ بله، عبارت کاره وا کامرا نی کواشی کارا یعنی از آنجایی که او درباره دوربین اطلاعات بسیاری داره. عبارت ایرو ایرو یعنی چیزهای بسیاری، چیزهای گوناگونی. عبارت کیته فرم ته این فعله کیکیماس که یعنی پرسیدن. این روش غیر رسمی برای اینه که از کسی بخوایم کاری انجام بده. اگر این رو به شکل مؤدبانه بپرسی میگیم کیته کوداسای و این کارو با افزودن کوداسای یعنی خواهش میکنم پس از کیته انجام میدیم. اگر حرف اضافه نه در پایین جمله قرار بگیره میتونین یک اصطلاح درست کنین که به نظر دوستانه تر میرسه. آنا به کنتا میگه دوزو یوروشیکو اونگایشیماس که یعنی از لطف شما سپاسگزار خواهم شد. عبارت دوزو یوروشیکو اونگایشیماس یک روش مؤدبانه برای بیان اینه. یوروشیکو اونگایشیماس شما این رو موقع معرفی خودتون به دیگران میگین. اکنون میتونید این جمله رو بعد از این که از کسی خواستید کاری برای شما انجام بده بگید. کنتا خوشحاله چون آنا از اون خواسته تا کاری انجام بده. اون با خودش میگه آنا جان کاوایی نا، یعنی آنا جان چقدر قشنگه. عبارت چم این رو به همراه نام کودکان به کار میبرن. همچنین میتونید اون رو با اسامی زنان جوان به همراه احساس صمیمیت و مهربانی به کار ببرید. عبارت کاوایی یک صفت به معنای بانمک و قشنگه. عبارت نه یه حرف اضافه است که وقتی با خودتون صحبت میکنین یا زیر لب چیزی میگی در انتهای جمله به کار میره. خب اکنون بیاد به مکالمه درس 28 بار دیگر گوش کنیم. こちらはいとこのケンタ君。 静岡へようこそ。 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。 アンナちゃん、かわいいな。 اکنون نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار برنامه امروز رسیده. امروز ما درباره کارا یاد گرفتیم. یک حرف اضافه که نشانگر دلیله. در درس 19 ما حرف اضافه دیگری یعنی نوده را یاد گرفتیم که نشانگر دلیل هستش. خواهش میکنم که تفاوت بین کارا و نوده رو توضیح بدید. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمون میگه ما از هر دو عبارت کارا و نوده برای توضیح یک علتی استفاده میکنیم. به عنوان نمونه اگه یک صفت ماننده کاوایی به معنی بانمک یا قشنگ دلیل باشه میتونید بگید کاوایی کارا و یا کاوایی نوده. اما وقتی که اونها رو با صفتهای نا یا اسامی به کار میبرید کارا تبدیل میشه به داکارا و نوده تبدیل میشه نانوده. به عنوان نمونه فرض کنین عبارت یکسوک یعنی قول وعده دلیلمونه. بنابراین اگر از کارا استفاده کنید میگید یکسوک داکارا. اگر از نوده استفاده کنید میگید یکسوک نانوده. خب این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. به بخش نام‌آواهای درس امروز رسیدیم. علی نظر درباره این صدا چیه؟ خب این صدای آژیر آمبولانس هستش، درسته؟ به زبان ژاپنی اون رو به این ترتیب توصیف میکنن. پیپو پیپو صدای آژیر خودروی پلیس میشه؟ او پیش از پایان برنامه آنا مروری داره بر رویدادهای امروز و با خودش اونها رو تکرار میکنه. وقتی که حرف از شیزوکا به میون اومد نخواستیم چیزی که به ذهنم رسید کوه فوجی بود. این کوه سال 2013 در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. من از کنتا خواستم که به من چند منظره بسیار خوب از فوجی رو نشون بده. آیا از درس 28 لذت بردید؟ خب دفعه بعد آنا و دوستاش به این منطقه بسیار عالی از فوجی خواهند رفت. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.